staat op het fietspad. Er is zelfs een vrouw zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. Zwitserse onderzoekers hebben een supercomputer laten berekenen welke cijfers het getal pi zeker achter de komma heeft staan. De berekening duurde 108 dagen en kwam tot bijna 63 biljoen cijfers achter de komma. Daarmee berekenen de Zwitsers twee wereldrecords. Ze breken twee wereldrecords daarmee door dat cijfer te berekenen. Eén voor de hoeveelheid gevonden cijfers achter de komma, het getal pi. En één voor de snelheid waarmee ze dat deden. Google had in 2019 bijna twee keer zo lang nodig om tot de helft van wat de Zwitsers hebben berekend te komen. De laatste hit is dit die Robbie Williams scoorde in Nederland. In 2012 was dat alweer. Candy. Een eitje was het om te schrijven volgens Robbie Williams. Het rolde zo uit zijn pen. Het gaat over Candice, een meisje waar de zanger wel eens een beschuitje mee heeft gegeten. Candice vindt zichzelf heel wat, om het maar even netjes te zeggen. Zulke verwaande LA girls zoals Candice komt Williams over de hele wereld tegen. En het klinkt alsof hij er toch niet echt van ondersteboven is. Een fragment dan uit het NOS Radio 1 journaal. Deze boerderij wordt aangepakt. Dit is een project van een week of drie. Hoeveel bossen riet gaan hierop? Zijn we tegen de 4000 bossen riet. En was het dan makkelijk aan te komen? Het is in de regel wel lastig nu om aan riet te komen. Het gaat nu weer iets beter. We zijn een beetje door de ergste pijn heen. Vorig jaar begon het al een beetje dat je hoorde dat er containers op plekken bleven staan waar ze eigenlijk niet moesten staan. Lege containers stonden overal in de wereld, behalve in China. En China is nou net het land waar het riet in de container moet. Dat gebeurde niet. En die problemen wel allengs erger. Nou ja, en inmiddels weet iedereen natuurlijk dat de containerprijzen tot het dak zijn gestegen. Die zijn vervijfvoudigd. We praten vorig jaar van 1815 tot $1800 per container. Is nu regel 12 tot €14.000 per container. Nederlandse rietdekkers zijn flink geschrokken van de extreem hoge vervoerskosten. Henk Papen is zelf rietdekker. Henk, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je ook last van die explosief gestegen prijzen? Ja, daar hebben we ook mee te maken. Dat klopt. Op wat voor manier? Ja. Nou, doordat de kostprijzen, onze inkoopprijzen, die zijn daardoor met 90% ongeveer gestegen. Dat is bijna onvoorstelbaar, toch? Ja, dat is heel vervelend. En wat betekent dat dan voor het bedrijf? Nou, je hebt afspraken met klanten. Je hebt natuurlijk een orderportefeuille. En met dit soort inkoopstijgingen heb je geen rekening gehouden. Dat betekent dat je dat je geen marge meer hebt. Dat je onder je kostprijs zou moeten werken. Dus wat moet je? Je gaat klanten weer benaderen en contracten openbreken. Zeggen dat het duurder moet. En het moet duurder. Dus het is voor iedereen vervelend. Want? En je moet altijd wat water bij de wijn doen. Dus je marge komt erg onder druk. Ja. Want wat zijn de type klanten dat je hebt? Als ik denk aan rieten daken, denk ik toch aan chique huizen. Nou, dat is het ook meestal wel. In de regel vrijstaande huizen, maar we hebben natuurlijk ook wel vakantiewoningen. Want dat zijn tegenwoordig ook behoorlijk grote huizen. En dan hebben we het over parken. Maar in de regel is het de wat duurdere vrije sector. Ja. Hoe lang zit jij nu in het vak? Vanaf 73, dus iets in de 45 jaar of zo. Hoe is dat ooit begonnen? Hoe kom je daarbij om rietdekker te worden? Ik wilde altijd al iets voor mezelf. Dat wist ik als kind al, dat ik mezelf standig ging maken. En na mijn militaire diensttijd had ik interesse in een huis. Ik dacht, ik ga een huis kopen. En eerst met een grote schuur erbij, een boerderijtje of zo. En dan kan ik daar mooi mijn bedrijf beginnen. Ik zat toen nog in de autobranche. En hij ging eens een beetje rondkijken. En toen dacht ik, vrek, zo'n rieten dak, dat vind ik ook wel mooi. Nou, ik had natuurlijk niet het geld op die jonge leeftijd om dat allemaal maar gewoon te betalen. Dus heb ik een rietdekker opgezocht en gevraagd aan hem van, ik ben dat en dat van plan. Mag ik niet met je mee komen werken zo in de vrije tijd, zaterdag, zo in de vakantie? Dan kan ik het vak een beetje van je afkijken. En als ik het dan een beetje kan, dan schakel ik jou in voor de moeilijke dingen en dan doe ik het makkelijke werk. En zo dacht ik, kan ik wel zo'n rieten dak betalen, bekosten. En ligt dat nog op het dak, dat riet? Dat riet ligt, nou, dat is inmiddels vervangen. Een rieten dak gaat rond de 30 jaar mee. Dus die rieten kap, er zit alweer een nieuwe kap op. Is het moeilijk technisch, rietdekken? Het is technisch is het niet moeilijk, want het is een vrij eenvoudig dak. Het is gewoon een schubvormig dak, maar technologisch om het te doen is het best wel lastig. Want het is natuurlijk een natuurlijk materiaal. Eén bos is niet de andere, het groeit. Dus dan moet je wennen aan het materiaal. Maar als je hout hebt of metaal, dat is voorgevormd, dat zijn standaard afmetingen. Dat heb je niet met riet. En ja, het is best. Je moet veel kneepjes leren om het goed te kunnen doen. En ook om een beetje productief te zijn, moet je natuurlijk veel handelingen doen waar je niet meer bij na hoeft te denken. Dus in die zin, om het vak te leren, ben je toch zo 5 tot 10 jaar verder voordat je het echt goed in de vingers hebt. En het is dus ook een soort, doet ook beroep op je creativiteit, omdat het dus geen standaard vormen heeft, dat riet. Klopt. En daar maken architecten ook gretig gebruik van. En die tekenen hele leuke dingen. En dan mag jij als rietdekker daar een creatieve oplossing bij bedenken, hoe je dat vormgeeft. Maar dat is ook wel weer het leuke aan het werk. Maar anders wordt het vrij eentonig. Als je hele dagen alleen maar bossen weg hoeft te leggen, dan gaat het gauw tegenstaan. Maar doordat je uitgedaagd wordt op een creatieve manier, dat houdt het ook leuk. En als je dan een mooi product neerzet, worden mensen ook heel enthousiast. En dat enthousiasme slaat ook weer op jezelf. Dus ja, dat is best leuk om te doen. Je levert natuurlijk wel een product af wat heel zichtbaar is. Ja, ja, ja. En je moet dus ook goed kunnen. Wat moet je nog meer goed kunnen om een goede rietdekker te kunnen zijn? Nou, je moet fysiek ook goed in orde zijn. Want het is natuurlijk best zwaar werk. Of zwaar werk, ja. Je zit hele dagen in een onnatuurlijke houding op het, tegen het dak aan. En je moet veel klimmen. Dus ja, je moet wel fysiek fit zijn. Laat ik het zo maar zeggen. En je dat bent is inmiddels 70, Henk. Ja. Zelf ga jij niet meer het dak op, of wel? Nou, alleen om anderen te controleren. Dat is een goede rol, ja. Ja. Zijn nieuwe rietdekkers makkelijk te vinden? Is het populair? Nee, dat is best lastig. Omdat het is natuurlijk niet zo bekend. En jongeren kiezen ook niet zo snel meer voor een vak of een ambacht. Dus dat is niet alleen bij ons, maar dat is in elke branche bijna hetzelfde. Dat er heel weinig mensen voor een technisch beroep kiezen. Hoe gaat dat dan? Wordt het doorgegeven in de familie bij jou? Nou, bij mij inmiddels wel. Maar, en dat is in de branche ook wel veelal het geval. Maar we hebben natuurlijk ook wel mensen die eenmaal een vak geleerd of een beroep hebben. En er later op terugkomen en op een andere manier met dit vak in contact komen. En die dan omschakelen. Zo hebben we ook een rietdekker. Die was eigenlijk opgeleid als boekhouder. En die dacht, die computers, het kan me gestolen worden. Ik ga lekker buiten werken. En die had er geen zin meer in. In dat droge cijferwerk. En nou, die doet nou dit. En die vindt het hartstikke leuk. Wordt dat de opvolger van het bedrijf Paperiet? Of is dat iemand anders? Nee, dat is mijn dochter. Ja, je dochter gaat het doen? Ja, die doet het al. Leuk, Henk. Dank je wel. Graag gedaan. Rietdekker Henk Papen van het bedrijf Papen Riet. Eddie waited till he finished high school. He went to Hollywood, got a tattoo. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide. Place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit. Into the said it always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. Into the great wide open. Under the skies of blue. Tom Petty, Into the Great Wide Open. Had jij net zoveel zin in vakantie als voetballer Frenkie de Jong? Nu vakantie, na een lang seizoen. Kijk je ernaar uit? Ja, ik moet zeggen dat ik het wel even lekker vind, vakantie. Even uitrusten. Even uitrusten, even lekker bijtanken. Ja, je kent ze wel, al die uitspraken. Zodat je na je vakantie weer fris en fruitig aan je nieuwe werkweek kunt beginnen. Maar nu de bouwvak officieel is afgelopen, zit de vakantie er toch wel echt op. En ik merk dat niet iedereen zo opgeladen en uitgerust is als we altijd van tevoren denken voordat we dan weer aan de slag gaan. Frauke Lopik, goedemorgen. Jij bent life coach in Rotterdam. Goedemorgen, klopt. Kom je altijd uitgerust terug van je vakantie? Ikzelf? Jijzelf? Nee, ik denk het niet altijd. En ik denk dat dat voor meerdere mensen geldt. Ja, kan dat? Dat hele bijtanken, opladen, ik weet niet hoe we het allemaal noemen. Lukt dat op vakantie? Kunnen we dat goed? Ik denk dat niet iedereen dat even goed kan. En dat iedereen dat ook eigenlijk op een andere manier doet. Dus dat het heel erg afhankelijk is van waar laad jij nou eigenlijk van op? Waar krijg je energie van? En dat is niet voor iedereen 3 weken aan de Costa del Sol, bij wijze van spreken. Nee, want hoe zit dat dan? Ik denk dat het vooral te maken heeft met de balans tussen inspanning en ontspanning. Wat al uitmaakt is, wat doe je eigenlijk voor de vakantie? Dus hoe ga je je vakantie in? Heel gestrest meestal, je laat ze werk afmaken, snel juist. Nog regelen, huis een beetje schoon achterlaten, ja. Juist. En als je dan eigenlijk al gespannen in je vakantie ingaat, dan moet je die spanning nog helemaal van je afschudden. En als je niet precies weet waar jij van ontspant of waar je van oplaadt, dan is het soms ook lastig om je vakantie daar heel bewust op in te richten. Weet je dan vervolgens al dat als je terugkomt dat er weer een stapel werk ligt of dat er van alles te doen is, of heb je gewoon heel veel aan je hoofd en vind je het moeilijk om dat los te laten? Dan is ontspannen of opladen natuurlijk niet zo makkelijk. Heeft het wel zin dan om op vakantie te gaan? Ja, dat denk ik wel. Misschien ook niet voor iedereen. Ik heb jaren geleden ooit een artikel gelezen dat niet alle mensen van vakantie houden. En er zijn gewoon mensen die veel liever thuis blijven. Die moeten dat dan natuurlijk ook gewoon kunnen doen. Er is niet voor iedereen één klare, hapklare oplossing, zeg maar. Maar voor de mensen die dat prettig vinden, ik denk dat het zeker goed is om er af en toe gewoon even tussenuit te gaan. Letterlijk. Hoeveel vakanties hebben we nodig per jaar, wat jou betreft? Nou, ik denk wel meer dan één. En dan heb ik het niet over dat je 6 keer per jaar 2 tot 3 weken eruit moet. Maar vooral, je noemt het dan vakantie, maar zou ik het misschien veel liever oplaadmomenten willen noemen. En wat zou dan het verschil zijn? Het verschil is dat niet iedereen oplaadt, wat ik al zei, van gewoon een paar weken ertussenuit. Maar een oplaadmoment kan ook gewoon een lang weekend zijn. Of een dag ertussenuit. Of dat je gewoon zorgt voor regelmatig even tijd voor jezelf, dat je kunt afschakelen als het ware. En misschien dan ook maar stoppen met vragen en van elkaar verwachten dat iedereen maar uitgerust weer begint na de vakantie. Ja, sowieso inderdaad ook stoppen met verwachten dat iedereen op vakantie gaat. Ja. En dat dat voor iedereen hetzelfde in elkaar zit. En dus natuurlijk op het moment dat je terugkomt en er ligt een stapelwerk, of je ziet er enorm tegenop en je denkt na een week al van nou, ik heb het gevoel dat ik nu wel weer op vakantie kan. Dat is natuurlijk ook niet fijn. Dat is wel herkenbaar. Wat moet je doen als het is gelukt om rustig op vakantie te gaan? Je bent uitgerust, teruggekomen van je vakantie, of het nou in eigen land was of niet. Hoe hou je dat dan vast, dat je ook weer gewoon uitgerust aan de slag kunt gaan? Ja, goede vraag. Ik denk dat dat voor iedereen ook weer anders is. Hè? Hoe zorg je ervoor dat je wat balans houdt tussen het harde werken en wellicht alle to-do-lijstjes die je hebt. En ook nog ontspanning voor jezelf zorgen en genieten. Hoe hou je dat vast? Door voldoende oplaadmomenten, maar ik denk sowieso dat als je na een week werk alweer denkt van jeetje, wanneer was mijn vakantie ook alweer? Het voelt alweer zo lang geleden. Dat het misschien ook wat tijd kan zijn, dat zeg ik een beetje voorzichtig, om eens te gaan onderzoeken of je op de juiste plek zit. Of je werk wel echt bijdraagt aan jouw eigen welzijn. En waar zou je kunnen beginnen als je dat gevoel hebt? Nou, natuurlijk ligt heel erg voor de hand liggend eens een keer met een coach gaan praten. Hey, eentje uit Rotterdam toevallig. Nou, bijvoorbeeld. maar vaak is een loopbaancoach kan bijvoorbeeld ook een optie zijn. Of er zijn veel werkgevers die contracten hebben met coaches. Of soms zelfs iemand in dienst hebben waar je mee kunt praten. Om dat dus gewoon te onderzoeken. Maar in het geheel, over het algemeen zou ik zeggen, kijk gewoon eerst eens eventjes over de gehele breedte van hoe ziet je leven er nou uit. Hoe vaak heb ik nou die oplaadmomenten? Hoe vaak ben ik vrij? Waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? En met opladen, dat kan ook sporten zijn. Of een hobby. Of sociale contacten. Als je alleen maar bezig bent met presteren. En soms kan ook zelfs een hobby voelen als presteren. Of sporten. Of een andere activiteit. Als je alleen maar daarmee bezig bent. Je bent constant heel veel van jezelf aan het vragen. Ja, dan laad je natuurlijk niet op. Dan loop je eigenlijk alleen maar leeg. En wat ik me nou afvraag, de mensen die bij jou komen, wat zie je dan vaker gebeuren? Dat mensen weer het plezier hervinden in hun baan of toch dat ze iets anders gaan doen? En dan bedoel je naar aanleiding van een coachtraject bij ja, mij? Ja, bijvoorbeeld. Dat ze over het algemeen het plezier wel weer hervinden. Er is ook een groep die op zoek gaat naar een andere baan, maar dat zijn er eigenlijk minder. Dus het kan best dat je het toch weer terugvindt? Ja, absoluut. Ja, zeker. Dat vind je alleen wel in jezelf en niet buiten jezelf. Precies, mooie tekst om de zondag mee te beginnen. Dankjewel, Frauke. Ja, graag gedaan. Frauke Lopik, life coach uit Rotterdam, hoorde je. De wereld is rond. Soms breekt er een hart, soms blaft er een hond. Soms breekt er een hart, soms blaft er een hond. Poëtisch, eigenzinnig. Pijnlijk, maar ook wel relativerend. Ik vind het altijd betoverende teksten die hij schrijft. Zondag zag ik hem spelen in Utrecht, al de zoveelste keer, maar toch was ik eigenlijk wel weer onder de indruk. Vorig jaar heeft hij een nieuw album uitgebracht, al vindt hij het idee van een album niet meer zo van nu, zegt hij. Spotify knipt het toch op in losse liedjes, dus wat maakt het dan uit of een nummer van een album komt of niet? Nou ja, of het uitmaakt of niet, ik zeg het dan toch maar voor wat het waard is. Dit is van het nieuwe album van Spinvis, Picasso. Oh, tu me manques, mon amour. Toujours, toujours. Dat ze moet niet zijn als ze lacht. Ze was de stilste van de klas. Toen de spiegel nog een jongen zag. 5:30 is het geweest, zondagochtend. Misschien lig je in bed, ben je net opgestaan. Hoe je je voelt, laat het weten via de app van NPO Radio 1. We zijn benieuwd hoe het is in Nederland. Romy, goedemorgen. Goedemorgen. Jij houdt het al de hele tijd in de gaten, hè? Ja, dat klopt. En is ook al genoeg binnengekomen. Wat laten mensen jou weten zoal? Nou, Jacco en Noelle die zijn er natuurlijk weer bij deze nacht. En we krijgen ook een appje van Jip. Jip die zit in de vrachtwagen en die zegt... ik kan eigenlijk ook wel wat vakantie gebruiken. Waar kan ik me aanmelden? En ook Marloes stuurt een appje dat haar baby van 4 maanden nog niet doorslaapt. Ze heeft radio 1 aan tijdens het voeden. Dat maakt de nacht toch nog ietsjes draaglijker voor haar. Dus nou, heel veel sterkte nog, Marloes. Maar natuurlijk gebeurt er in de rest van Nederland ook van alles, Mirte. Zo is de hashtag #OhWatEenJaarTrending. En waar denk je dan aan als ik jou dat zeg? Ik denk aan corona. Ja, dat dacht ik dus ook. Blijkt niet zo te zijn. Het gaat dus blijkbaar over een nieuw seizoen van een televisieprogramma. Ik heb het nog niet gezien, maar de mensen zijn enthousiast. Dus dat is misschien de moeite waard. En om door te gaan op televisieprogramma's... is er natuurlijk nog iets anders wat trending is. En dat is Wie is de Mol? Ah, wat is Oh, wat een jaar dan? Dat is een tv-programma. Ja, dat is een tv-programma. Oh, dat is mij even helemaal ontgaan. Oké. En dat doet het dus goed? Ja, dat doet het heel goed. De reacties zijn zeer enthousiast. Het is een soort van spelletjesprogramma. En Wie is de Mol dus? Ja, zeker. Want vanavond zijn dus de 11 finalisten voorgesteld. Ah. Kijk je Wie is de Mol? Nee. Nee, ik ook niet. Het moet wel heel leuk zijn dit seizoen. Er zitten wat leuke mensen in. Bijvoorbeeld Arno Kantelberg, Everon Jackson. Maar ook Kim Lian van der Meij, operazangeres Letitia. Dus het moet heel leuk zijn. Een paar mensen hebben het al bekendgemaakt, toch? Dat ze deelnamen. Ik heb het eerder gehoord deze week. Ja, maar vanavond zijn ze dus echt allemaal voorgesteld. En hebben ze dus ook hun pleidooi mogen doen waarom ze de mol niet zijn. Ah ja, dat is altijd... twijfelachtig, hè? Of ja, je dat moet geloven. Zeker, zeker. Nou, degene die het best gedaan heeft, die krijgt een vrijstelling. En in het aankomende seizoen krijgen ook de kijkers meer invloed via de app. Dus mocht je denken van, nou, ik wil toch nog Wie is de Mol kijken, Mirte, is dit... Kan dit een mooi seizoen zijn? Ja, zeker. Nou, we gaan het doen. Sowieso dank voor het reageren ook via de app van NPO Radio 1. Romy, dank je wel. The whistle blows, the train leaves the station. On its way with no destination. Everybody stand in line. Until we leave, it's just a matter of time. If you've got nothing, nothing to give, stay out of it, stay out of it, stay out of it. Right. Mel en Vintage Future Love Train was dat. Wie afgelopen week voor de Haringvliet of de IJsselbrug in de file stond, die heeft het vast al gemerkt. De bruggen zijn toch niet meer helemaal wat ze geweest zijn. Op de Haringvlietbrug geldt vanaf vandaag een snelheidsverlaging en versmalte rijstroken. Dat is nodig om de trillingen op de brug te verminderen, waardoor de brug nog veilig gebruikt kan worden totdat die in 2023 vervangen wordt. Meer dan 100 babyboomerbruggen zijn toe aan onderhoud. Het gaat om de bruggen die na de Tweede Wereldoorlog zijn aangelegd. Gert-Jan de Jong ontwerpt bruggen en is groot liefhebber. Gert-Jan, goedemorgen. Hallo, goedemorgen, Mirte. Die babyboomerbruggen, hè? Mooi woord op zichzelf al. Hoe herkennen we die? Ja, hoe herkennen we die? Die hebben heel verschillende vormen en afmetingen. Maar ze worden babyboomerbruggen genoemd omdat ze in de babyboomperiode zijn gebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog nam het verkeer steeds verder toe. We hadden het net al over een file, hoor ik. Ja, de eerste officiële file in Nederland werd in 1955 geregistreerd. Dat was een Pinksterweekend. Ja, na de Tweede Wereldoorlog kregen steeds meer mensen een auto, steeds meer weggebruik, steeds meer snelwegen nodig. En tussen, nou, pakweg 1960 en 1970 is er heel veel strekkende kilometer snelweg bijgekomen. Nou, in ons kikkerlandje kom je met elke weg, kom je natuurlijk al gauw een iets van water of een obstakel tegen. Nou, daar moet je overheen. Dus er werden heel veel bruggen ook gebouwd om al die snelwegen over te kunnen laten steken. En zie je nou, behalve dan het jaar waarin ze zijn gebouwd of neergezet, herken je ook iets? Hebben ze ook iets gemeen, die bruggen, met elkaar? Ja, dat durf ik nou niet direct zo te zeggen. Het is wel zo dat je, als je een grote rivier oversteekt, dan praat je over een grote overspanning. En heel vaak wordt dan ook van een boogconstructie gebruik gemaakt, hè? Dus stalen boogbruggen zitten er veel tussen in die babyboombruggeneratie. Ja. En als jij nou in de auto zit in ons kikkerlandje, welke brug passeer je dan het liefst? Heb je een favoriete brug in Nederland? Kijk, wat ik heel mooi vind is als een brug heel expressief is. Hè? Laat zien hoe die overspanning gemaakt wordt. Heel beroemd is de Zwaanbrug, hè, in Rotterdam. Een tuibrug, dus een mast met allemaal tuien. Maar als je... En dat is dan niet met de auto, maar met de trein naar Zwolle rijdt. Dan heb je daar ook een spoorbrug, een mooie rode boogbrug over de IJssel. Dus daar kan ik heel erg van genieten, van die bruggen die heel expressief zijn. En waar geniet je dan zo van? Nou, ik ben zowel architect als constructeur. Dus ik vind het heel gaaf dat je de constructie van die brug heel goed kan zien en kan aflezen. Maar bruggen die gewoon een mooie vorm hebben, die opvalt in het landschap, dat vind ik dan ook wel heel mooi. Hè? Dus zowel bruggen. Esthetisch mooi als dat je denkt, goh, wat vernuftig in elkaar gezet dit, ja, dat klopt. Bouwwerk. Als het inderdaad een mooie lijn heeft, een mooie vorm, mooie curves. En als je kan zien hoe het technisch werkt, dat vind ik wel heel interessant. Mooie curves. Het klinkt helemaal iets soort van... Je hoort echt die liefhebberij, die klinkt wel een beetje in jouw stem door je. Ja, kijk. je hoort wel eens het zeemannen die zeggen... Ja, een schip is als een mooie vrouw. Dan zal ik niet zeggen dat bruggen als mooie vrouwen zijn. Maar ik hou wel van soepele curves. En een curve in een brug die laat eigenlijk de sprong van de ene naar de andere oever zien. Hè? Dus ik zie daar eigenlijk een... Ja, iets over het water heen springen. En dat vind ik wel een heel mooi beeld eigenlijk. Ja. En die bruggen die nu vervangen worden, die boomerbruggen... Wat worden die vervangers? Wat worden de nieuwe versies? Nou, kijk, de reden dat ze vervangen worden is... A, vaak dat het verkeer gewoon veel zwaarder is geworden. Een vrachtwagen in 1960 woog veel lichter dan een vrachtwagen in deze tijd. Ze moeten gewoon sterker, maar, dus, die bruggen. Dus ze moeten sterker en steviger gemaakt worden. Maar ook de verkeersintensiteit is groter. Er zijn veel meer rijbanen nodig. Dus heel vaak gaat het ook gepaard met de verbreding van de snelweg. En die combinatie kun je bijvoorbeeld goed zien in de Van Brienenoordbrug. Die is een jaar of 20 geleden vernieuwd en vervangen. En eigenlijk hebben ze naast de oorspronkelijke brug precies dezelfde brug neergelegd, wel wat steviger. Dus eigenlijk verdubbeld. En de oorspronkelijke brug is ook gerenoveerd en verbeterd. Dus eigenlijk heb je dan een soort tweelingbrug die er over het water ligt. Beetje de Rubensvrouwen onder de bruggen, zeg maar. De Rubensvrouwen onder de bruggen, ja. Ja. Ben jij een brug aan het bouwen? Ben je bezig met een project? Ja, ik ben... Ik ontwerp vele bruggen per jaar. Meestal zijn het wat kleinere bruggen. Maar een grote voetgangersbrug waar ik nu aan werk is voor de Floriade 2022 in Almere, vindt die plaats. En dat wordt een circulaire brug. Dat wil zeggen dat we heel veel hergebruikte materialen toepassen in de brug. De houten leuning wordt bijvoorbeeld gemaakt van oude spoorbielsen die in dunne plakjes worden gezaagd. Want ja, dat is al een uitdaging van deze tijd om bij het bouwen van nieuwe bruggen of gebouwen om zo min mogelijk nieuwe grondstoffen te gebruiken en oude grondstoffen te hergebruiken. Circulair bouwen dus. En wat voor soort uiterlijk krijgt die brug? Ik moet bekennen dat een hele strakke rechte brug wordt. Niet met die mooie curve. Het heeft te maken met de wat kleinere overspanningen. Het is een hele lange brug. Maar er staan op elke 12 meter staat er weer een kolom onder. Dus daarmee kun je een veel rechter model maken. Rechtere, strakkere brugdek maken. En het idee daar is dat je vanaf de brug de Floriade kan bekijken. Het gaat niet om de brug, maar het uitzicht. Ja, het is meer een uitkijkplek dan dat de brug zelf op hoeft te vallen. Te zien dus op de Floriade van 2022. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga zeker kijken. Dank. Nou, graag gedaan. Brugarchitect Gert-Jan de Jong. Veel dank en succes met de bouw. Spaanse titel, catchy melodie en een smerige tekst. Alle ingrediënten voor een goede zomerhit. Ik had zelf niet beter kunnen zeggen. Shawn Mendes en Camila Cabello. Señorita, aangekondigd door Frank. Op een weergaloze manier. Dank je wel daarvoor, Frank. Kinderen, volwassenen en ouderen. Allemaal zijn we onderdeel van de samenleving. Dus zou iedereen vertegenwoordigd moeten worden in de politiek. Aldus de 14-jarige Lars Westra. Hij ging op bezoek bij Kamervoorzitter Vera Bergkamp om te praten over kinderparticipatie in de politiek. Kinderen denken heel anders, op een hele andere manier. Kinderen vinden hele andere dingen belangrijk. En daarom is mijn missie dus eigenlijk om de stem van kinderen ook te laten horen richting volwassenen. In de politiek hebben ze het heel vaak over de toekomst of over kinderen. En dan is er geen kind die zich kan laten horen. Terwijl zitten mannen, vrouwen, oud, jong, allemaal in de politiek. Alleen geen kinderen. Jeppe Kok, goedemorgen. Goedemorgen. Jeppe, je bent student politicologie in Nijmegen en je hebt 5 jaar geleden TensKip opgericht, een organisatie die als doel heeft om jongeren te betrekken bij die democratie. Herken je je een beetje in deze 14-jarige Lars die afgelopen week bij Vera Bergkamp aanklopte? Ja, in grote gedeelen wel natuurlijk. TenSkip heb ik opgericht samen met een vriend van mij. En wij herkennen het wel heel erg. Hè? Jongeren staan ver af van de lokale politiek, maar ook de nationale politiek. En dat is ook een van de redenen geweest dat wij TenSkip hebben opgericht. In dat opzicht zeker, ja. Het klinkt iets wat wijsneuzerig, maar wel bewonderingswaardig. Die grote drang om je toch betrokken te voelen bij de politiek. Zat dat er bij jou zo jong ook in? Nou, heel jong weet ik niet. Maar het is wel gegroeid. Ik ben door de projecten die ik doe wel steeds meer betrokken geraakt met politiek, democratie. En ik heb daar steeds meer ook dezelfde meerwaarde van ingezien. En ik denk ook dat dat de crux eigenlijk is. Dat je zelf ook moet ervaren hoe belangrijk eigenlijk democratie is voor jezelf. Maar ook voor je omgeving. En dat het iets is wat je eigenlijk ook een beetje moet leren mee omgaan. Dat klinkt misschien een beetje belerend, maar zo bedoel ik het niet. Maar het is wel een vaardigheid die je eigenlijk een beetje moet trainen. Politiek, of wat is dan precies de vaardigheid? De democratie? Nou, ik denk de democratie en hoe je daar eigenlijk mee omgaat. Democratie is ook leren bijvoorbeeld belangen af te wegen. Leren om dat je niet altijd je zin kan krijgen, bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn ook vaardigheden die je, denk ik, moet leren. In Nederland een compromis, ja? Ja, precies. Ja, eigenlijk wel. En ik denk dat het veel meer is dan alleen alleen de instituten. Hè? Dat het, hoe eerder je daarmee in aanraking komt, dat het eigenlijk veel beter is, ja, zeker. En zie je dan ook een meerwaarde in de visie van zo'n 14-jarige? Ja, tuurlijk. Ik denk dat iedereen die mee wil denken altijd welkom is en dat vooral ook moet doen. En als dat niet, dit is natuurlijk hartstikke mooi op nationale schaal, maar op lokale schaal is natuurlijk ook heel veel mogelijk. En ik denk dat dat juist heel goed is dat iedereen daarin meedenkt. Krijg je wel eens reacties dat mensen zeggen die een beetje twijfelen of jongeren wel de geschikte leeftijd hebben om zich bezig te houden met politiek en zich daar tegenaan te bemoeien? Nou, ik heb zelf met het project dat wij doen, hebben wij zo'n 1500 jongeren op jaarbasis over de vloer. En eigenlijk zien we bij deze jongeren juist een hele drang om ook politiek actief te zijn. Ze hebben overal eigenlijk wel een goede mening over. En op die projectdagen proberen we juist jongeren mee te nemen in wat je ook zelf kan doen in je lokale omgeving. En eigenlijk die initiatieven die zij soms bedenken zijn echt heel bewonderingswaardig. En wat gebeurt er op zo'n projectdag? Nou, eigenlijk begint het bij zo'n projectdag begint het allemaal bij een probleemstelling van de jongeren zelf. Dat is eigenlijk ons vertrekpunt. En daar aan de hand van proberen we eigenlijk uit te leggen hoe je dat om kan zetten tot een initiatief. Er zit een heel systeem achter. Maar uiteindelijk wordt het gebaseerd op het volgende. Het is eigenlijk, je begint bij een probleemstelling. Dan word je ingedeeld in een groepje. En samen met dat groepje onder begeleiding van een expert zal je eigenlijk op de dag toebouwen naar een oplossing. Wat we daar eigenlijk een beetje proberen mee te doen is te laten zien van, hey, die politiek staat best wel dichtbij. Vooral de lokale politiek. En we willen je eigenlijk een beetje handvaten geven in wat je zelf nou kan doen om verandering teweeg te brengen. Want het is niet alleen nationaal zo dat, dat je invloed kan hebben, maar ook vooral lokaal. En het zou hartstikke zonde zijn als je dat aan je voorbij laat gaan. Als je een hartstikke mooi initiatief hebt en dat je juist niet naar buiten gaat om dat dan ook te realiseren. Ja, dat snap ik. Maar mijn vraag was eigenlijk, ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk heel leuk is, maar krijg je wel eens reacties dat mensen het niet helemaal begrijpen waarom het zo belangrijk is om jongeren inspraak te geven? Die zeggen, joh, waarom moeten die kinderen zich daarmee bezighouden? Nou ja, volgens mij... Krijg je die reacties wel eens, dat soort vragen? Nou, nee, niet heel vaak, eigenlijk. Nee. Kijk, ik denk dat het... Ik bedoel, jongeren het is natuurlijk altijd ook een toegevoegde waarde om met iemand te praten in plaats van over iemand. Ja, tuurlijk. En jongeren nemen we ook mee in de maatschappijlessen over democratie, politiek. Ja. En ik denk dat dat juist alleen nog maar verder uitgediept zou moeten worden. Zou nog wel wat meer kunnen, wat jou betreft? Ja, zeker. Als ik dat stukje waar wij heel erg mee bezig zijn, initiatief nemen en hoe doe je dat nou eigenlijk? Dat wordt in de komende jaren wordt dat steeds belangrijker. In een omgevingswet zien we dat, wordt het wel heel gedetailleerd, maar de overheid eigenlijk van de burgers wil dat ze initiatief gaan tonen en medezeggenschap tonen. En ik denk dan... Teenskip is een soort kweekvijver. Daar kan je een beetje oefenen en dan kan je... Ja, maar ik denk dat dat wel breder moet dan alleen Teenskip. En dat zou je eigenlijk ook in het onderwijs terug moeten laten komen. Want anders leid je eigenlijk je burgers er ook niet tot op. Nee, dus die betrokkenheid kan nog wel meer. Nou, dan wens ik je veel succes met Teenskip sowieso. Jeppe Kok, dank je wel. Super, dank je wel. Fris. Met Myrthe van der Drift. Zou er dan toch een verband zijn tussen het aantal baby's en het aantal ooievaars? We bevinden ons in een heuse geboortegolf en het lijkt wel alsof het aantal ooievaars net zo snel stijgt als het aantal baby's in Nederland. Frits Koopmans is beheerder van ooievaars buitenstation de Lokkerij Reesdal. Frits, goedemorgen. Goedemorgen. Even, wat is ook weer een ooievaars buitenstation? Nou, dat is natuurlijk een... ooievaars buitenstation is natuurlijk een verlengstuk geweest van vroeger, van het Liesveld. Het Liesveld was een fokstation. Dus ooievaars fokken om die later uit te zetten. En het uit te zetten, dat gebeurde via die buitenstations. Die waren dan gevestigd in een omgeving waarvan men dacht dat daar de mogelijkheid zou zijn om weer de verdwenen ooievaarspopulatie weer een nieuw leven in te blazen. En ja, er zijn er een aantal geweest van die buitenstations, een groot... 12-tal. Daarvan is de helft, dat bestaat niet meer. Dat om allerlei redenen zijn die gestopt. Ja, en van die andere 6, daar zijn er nog een aantal heel actief en daar horen wij dan bij. En nu was het zo iets opmerkelijks. Langs de A5 tussen Zwolle en Apeldoorn zaten zondagavond honderden ooievaars. Tussen op iedere lantaarnpaal, 2 kilometer lang. Is dat opmerkelijk eigenlijk? Ja, het is opmerkelijk als je dat nooit gezien hebt. het is niks nieuws, wat jou betreft. Nee, nou ja, goed, we vinden het ook wel even apart hoor, natuurlijk als dat gebeurt. Maar ja, hier vlakbij Meppel, bij het ziekenhuis, gebeurt het ook regelmatig dat ze daar op de lantaarnpalen zitten. Het is op het moment trektijd. Dus ooievaars gaan zich verzamelen en trekken in groepen richting hun overwinteringsgebied. Ja. Daarvan zijn ze zeer afhankelijk van bijvoorbeeld ook de weersomstandigheden. Ze hebben thermiekrijk weer nodig, anders komen ze niet op hoogte. Heeft dit weer dan ook invloed? Het is een mindere zomer. Dat heeft ook invloed. Dat betekent dat als het weer niet zo gunstig is, dat die groepen vaak wat gaan rondzwerven. Ja, ze gaan er niet echt op trek, maar ja, ze moeten af en toe wel eten. Dus zoeken ze weer een fourageerplek. En ja, ze zijn dan in deze periode eigenlijk heel sociaal. Ze kunnen elkaar verdragen. En er zijn geen rivaliteitsgevechten. En dat is er allemaal niet. Dat is natuurlijk wel in het broedseizoen. Dan die groepen die bewegen zich dan zeg maar zo over het land. Ja, en dan zit er zo'n groep hier en dan weer eens een groep daar. Ooievaars trekken als die op trek gaan, dan zoeken die altijd een beetje gezelschap van soortgenoten. Het trekken in je uppie is veel gevaarlijker als trekken in de groep. En er is een moment geweest, zo eind jaren 60 vorige eeuw, dat de ooievaar er bijna verdwenen was uit Nederland. Ja, Hoe kan dat we dit nu zien, zoveel dieren? Ja, nou ja, wij zijn natuurlijk in 1969 heeft vogelbescherming dus gemeend om de ooievaar weer terug te moeten brengen in de Nederlandse natuur, waar hij natuurlijk al eeuwenlang voorkomt. En daarvoor heeft men dus toen dat hele project, dus fokstation en uitzetstations heeft men dus opgericht. En dan begin je dus te zien dat het effect heeft gehad. En ja, dat heeft natuurlijk effect een keer. Ik bedoel, enerzijds zijn er gebieden die verbeteren voor de vogels. Er zijn ook gebieden die natuurlijk weer afvallen voor de vogels. Maar ooievaar is toch een vogel die natuurlijk toch vaak weer de menselijke bewoning opzoekt. Zeer opportunistisch beest. Daar waar mensen zijn, is vaak ook nog wel weer wat te eten. De weersomstandigheden spelen daarin natuurlijk ook een rol. Is het natuurlijk heel slecht weer, dan komen er veel minder jongen groot. En dan krijg je die golfbewegingen. De laatste jaren heeft de ooievaar het gewoon eigenlijk goed gedaan. En is die populatie weer aangegroeid. En is het nou zo dat er nou echt dit jaar er meer zijn in Nederland? Of lijkt dat nou zo? Nee, dat lijkt niet zo. Dat is zo. Er zijn dit jaar heel veel meer nestplaatsen bezet. Ja, door ooievaars. Ook in gebieden waarvan we zeggen van, nou, ik weet niet of daar wel ooievaar makkelijk aan zijn voedsel komt. En toch zie je hem daar zitten. Toch gaat hij dan daar zitten. Dan is er toch iets wat hem trekt of de omgeving. Kijk, ooievaars die halen hun voedsel niet gelijk 3 meter bij het nest vandaan. Maar die vliegen daar soms heel veel kilometers voor. Ja. En als ze eenmaal een plek hebben, en ze zoeken natuurlijk een plek, met name de jonge ooievaars die voor het eerst terugkeren van de trek, die hadden nog geen nest. En op het ouderlijk nest mogen ze niet terugkomen, want dan worden ze onmiddellijk afgebonjourd. Ja. Dus moeten ze een nieuw nestplek hebben. Dat zijn vaak dus de ooievaars die je dan in de late winter vroeg onverwachte plekken opduiken. Ja, die moeten een plekje hebben. Hè. Het is, de woningkrapte bij de ooievaars is kennelijk net zo groot als bij de mensen. Alleen ooievaars bouwen het makkelijker. Hè. En jullie helpen een beetje mee natuurlijk voor die ooievaars. Wij helpen uiteraard een beetje mee. Maar het is niet zo wat men denkt dat wij hier alsmaar ooievaars fokken of zo. Dat is helemaal niet meer aan de orde. Wij fokken al sinds 1989 niet meer op dit station. Maar het station schijnt ook al door de ligging een grote aantrekkingskracht op zwervende ooievaars uit. Niet fokken, maar lokken, zoiets, Frits. Ja, lokken. Ja, wij heet toevallig de lokkerij, omdat het een naam is die afgeleid is van een oud geslacht wat hier gewoond heeft. Daar heeft het niks mee te maken. Maar dat heeft met lokken op zich niks te maken natuurlijk. Hè. Kijk, ooievaars lokken ooievaars aan, dat is natuurlijk wel zo. Zo zit het. Frits, dank je wel voor dit inkijkje in die grote populatie van die indrukwekkende beesten. Hartelijk dank. Ja, oké, tot je dienst. Hè. En een prettige dag nog vandaag. Hetzelfde. Frits Koopmans, beheerder van Ooievaars Buitenstation. De Lokkerij. NPO Radio 1. 5:00, Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassade in Kabul heeft alle Amerikanen bij het vliegveld opgeroepen om het gebied direct te verlaten. Aanleiding is een specifieke, serieuze dreiging, maar details worden niet gegeven. President Biden waarschuwde gisteren al voor een nieuwe aanslag op de luchthaven. Amerikaanse commandanten noemden een aanslag binnen 36 uur zeer waarschijnlijk. Donderdag kwamen door een zelfmoordaanslag bij het vliegveld in Kabul tientallen Afghanen en 13 Amerikaanse soldaten om het leven. Inmiddels hebben ook de laatste Britse troepen Afghanistan verlaten. Daarmee is na 20 jaar een einde gekomen aan de militaire aanwezigheid van de Britten in het land. Gisteren vertrok ook de laatste Britse evacuatievlucht met burgers. De Britten hebben sinds half augustus zo'n 15.000 mensen opgehaald uit Afghanistan. In de Amerikaanse staat Louisiana zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen voor de orkaan Ida. Die ligt nu boven de Golf van Mexico en komt naar verwachting volgende nacht Nederlandse tijd aan land. Er worden windstoten verwacht tot 220 km per uur. Ook is er kans op overstromingen. Sommige deskundigen denken dat Ida zwaarder wordt dan orkaan Katrina. die in 2005 een deel van de stad New Orleans verwoestte. Meer dan 1800 mensen kwamen om het leven. Op de stranden van Vlieland, Terschelling, Schiermonnikoog en Ameland zijn sinds donderdag veel dode bruinvissen aangespoeld. Precies aantal is nog niet bekend, maar stichting SOS Dolfijn spreekt van vele tientallen dieren. Het lijkt erop dat de bruinvissen al eerder zijn doodgegaan en door de harde wind zijn aangespoeld. De doodsoorzaak van de dieren is nog niet bekend. De Universiteit Utrecht gaat de kadavers onderzoeken. Het weer, eerst bewolkt met af en toe regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt een graad of 19. Morgen meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Een hele goede morgen, je luistert naar Fris. En tot 6 uur blijf ik bij je. We gaan het hebben over de Stones, contant geld en de Formule 1. Fris, Fris. Met Mitte van de Drift. Fris, Fris. Dit is de ochtendshift. En die beginnen we door even vooruit te kijken naar wat je van vandaag zou kunnen verwachten. Dat is de 8e editie van de Amsterdam City Swim. Helaas kan die door de aangescherpte coronaregels niet doorgaan. Dus vandaag zitten de Amsterdamse grachten niet vol mensen. De organisatie houdt vandaag wel alsnog een inzamelactie voor onderzoek naar de spierziekte ALS. Je kan meedoen door een natpak te halen en dit te delen op social media met hashtag natpak voor ALS. Het is vandaag de laatste dag van de Red Hat Days in Tilburg. Het grootste internationale festival voor roodharigen. Normaal gesproken komen hier roodharigen van over de hele wereld op af. Omdat er dit jaar geen massale editie kan worden gehouden, is dit de 14,5e editie. Om 12 uur vindt in Tilburg traditiegetrouw de groepsfoto in het spoorpark plaats. En hier mogen natuurlijk alleen mensen op met rood haar. En mocht je dan voor de rest van de dag nog invulling zoeken, vandaag wordt de nieuwe Miss Nederland bekendgemaakt. Denise Speelman, de winnares van 2020, kroont in Hilversum haar opvolgster. De winnares van vandaag mag in december Nederland vertegenwoordigen bij de verkiezingen van Miss Universe in Israël. Zo, nu ben je bijgepraat en kan je zondag echt beginnen. It will come in time, you just be patient. Everything that's yours will get to you. Just because some others get theirs early, don't you worry, yours is coming too. You got to keep on doing what you know is right. One goes left and the other goes right. That's right. Someday and it will be there. Everything you hope that it will be. You love it more 'cause you have worked and waited. When it's yours, you'll let the whole world see. You gotta keep on doing what you know is right. Some others get theirs early. Don't you worry, yours is coming too. You gotta keep on doing what you know is right. More cars. Vandaag, 16 jaar geleden, sloeg het noodlot toe in New Orleans. Welkom bij een early edition of Daybreak. We're watching Hurricane Katrina as it unleashes its wrath on the Gulf Coast. Katrina could set off a long and watery road trip inland after making landfall this morning. The massive hurricane's impact will likely be felt far from the coast. Hurricane Katrina. En precies vandaag trekt er een nieuwe orkaan over de stad. Door klimaatverandering kunnen dit soort stormen in de toekomst steeds heftiger worden en vaker voorkomen. Orkanen razen niet over Nederland, wel ondervinden we weer hele andere gevolgen van het veranderende klimaat. De overlast die we ervaren verschilt zelfs in dit kleine land alsnog sterk per regio. Bart van den Hurk is expert op het gebied van klimaatverandering bij onderzoeksinstituut Deltares, een van de schrijvers van het VN-klimaatrapport wat deze maand uitkwam. Bart, goedemorgen. Bart, hoor je mij? Ik heb een bliksemsnelle, spiksplinternieuwe verbinding met Bart. Alleen lijkt het... Oh, ja. Ik kan je heel goed horen. Oh, nou, dat is mooi. Ja, dat is een goed begin. Nu hoor ik jou ook, Bart. Ja. Oké, prima. Nou, dan... is goed. Nee, maar het is inderdaad wel toevallig dat we in dezelfde week... in hetzelfde gebied, met dezelfde kuststreek... een enorm sterke orkaan in dat... Orkaan Ida hebben we het dan over, hè? Orkaan Ida, ja, precies. Er wordt al een tijdje voor gewaarschuwd. Ik zag ook dat er enorme files zijn van mensen die de orkaan ontvluchten. Ja, het is een bizar fenomeen. We gaan deze ochtend een klimaattour maken door Nederland om te zien welke problemen er spelen op welke plek in ons land die te maken hebben of die te relateren zijn aan die klimaatverandering. En we beginnen dan in een randstad, het lage westen van Nederland. Veel stedelijk gebied, veel onder zeeniveau. Wat voor problemen zien we daar? Ah, Bart, ik hoor je nu niet. Jij mij misschien wel, maar misschien ook niet. Net was de verbinding goed, alleen nu hoor ik je niet. Dus ik wil nog een keer proberen of het gaat op deze manier. Wat er gebeurt, ik kan de vinger er niet op leggen. Bart, hoor je mij? Het is toch spannend. Het blijkt een soort, hoe heet dat spel ook alweer? Dat je zo moet roepen. Oh, hey, Bart, hoor je mij? Ja, nu hoor ik je weer. Ah, perfect. We hadden het over die randstad. Ik ga het toch nog even proberen. Als de verbinding nog een keer wegvalt, dan gaan we het op een andere manier doen. Maar dit is de best mogelijke manier. En ik wil wat langer met je praten over wat er nou in ons land gebeurt en wat er te zien is in die verschillende regio's van klimaatverandering. De randstad, daar was ik blijven hangen. Wat zien we daar? Nou, het is Nederland is natuurlijk een land wat gekenmerkt wordt. We hebben een lange kust, we hebben een flinke rivieren, we hebben een beetje hoogteverschil. Niet elk deel van Nederland wordt voorzien van water door de rivieren. Er komt meer dan twee keer zoveel water het land in via de rivieren dan we aan neerslag krijgen. Dus je kunt je voorstellen dat de klimaatverandering effecten op de rivieren een enorme invloed hebben. En in het westen van Nederland, daar hebben we een waterbalans, zou ik maar zeggen. Langs de zee komt er eigenlijk altijd wel een heel klein beetje zout het land in. Via de riviertongen, soms ook via de bodem. En we hebben heel veel water nodig om dat zoute water weg te kunnen spoelen. En ja, en daar zien we dat bijvoorbeeld in de droge periode van 2018-2020... Ja, er op een gegeven moment wat schaarste is aan zoet water om dat zout weg te halen. Nou, dat is een fenomeen wat we ook in de klimaatprojecties voor de toekomst wel zien toenemen, de kans op dat soort fenomenen. Je zou ook niet verwachten dat je door droogte zoute effecten of zoute problemen krijgt, maar dat is wel een belangrijk effect. Dus die droogte zorgt sowieso voor een lastige ondergrond, doordat dat zout blijft liggen? Ja, precies. Ook het oppervlaktewater, maar ook in de ondergrond. We hebben dat, we spoelen eigenlijk voortdurend dat zout weer weg met zoet water. En dat is echt nodig voor de landbouw die niet met al te zout water kan werken. We halen drinkwater natuurlijk uit die gebieden. Dus dat is echt wel een belangrijk fenomeen. Nou ja, West-Nederland ligt natuurlijk aan de kust en heeft natuurlijk wel te maken met overstromingsrisico's door stormen van zee, maar ook door neerslag die er valt. We hebben een paar jaar geleden ook die enorme hoosbuien gehad die bijvoorbeeld bij Kokengen nog voor overstromingen zorgen. Het is een heel laag gelegen gebied. Dus al het water stroomt snel die kant op. En je moet voortdurend pompen om het droog te houden. Maar je moet ook voortdurend je best doen om het te beschermen tegen hoogwaters. Ook dat is een fenomeen wat we in de met klimaatverandering ook nog wel eens wat verder zullen zien toenemen. Dus dat hoogwater, beschermen tegen hoogwater, dat is wel iets wat belangrijk is om hiermee om te gaan in deze regio. Ja, heel erg. Want kijk, als het eenmaal overstroomt zoals we in Zeeland hebben gehad in 1953... Ja, dat zijn natuurlijk dramatische situaties die je niet wil. En het loopt als het ware een badkuip in en je moet het maar zien weg te krijgen. En niet zozeer het stormklimaat zien we nou een heel duidelijke verandering maken, maar wel zeespiegelstijging zorgt dat als er een storm komt, ja, de risico's dat uiteindelijk het water toch hoger komt door die zeespiegelstijging. En daar moeten we echt wel rekening mee houden. Er wordt ook wel rekening mee gehouden in de berekeningen voor al die veiligheidsnormen. We hebben een Delta-programma die voortdurend bezig is om waterveiligheid zaken te regelen. En daar worden ook projecties van de toekomst, zeespiegel en neerslagklimaat worden echt gebruikt om de risico's in kaart te brengen en eventueel te updaten. Dus we hebben er wel aandacht voor, maar het is echt wel een punt van zorg. Ja. En als ik dan jou zo beluister en denk aan hoogwater, dan denk ik ook aan het rivierengebied bij de Rijn en de IJssel. Wat zijn daar de uitdagingen? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Dat we niet alleen door zeespiegel stijgen, maar ook hoe warmer het wordt, hoe meer eigenlijk de hele zogenaamde hydrologische cyclus, dus de cyclus van het water, verandert. En een beetje eenvoudig uitgedrukt, die cyclus die gaat wat sneller draaien. En dat betekent dat er ook boven land gewoon vaker periodes zijn met hele heftige neerslag. We hebben net Limburg gehad. Waar record hoeveelheden neerslag in een korte tijd naar beneden kwamen. Nederland heeft natuurlijk te maken met niet alleen de Maas, maar ook de Rijn. Dat is een veel groter gebied. En ook daar zien we dat de klimaatprojecties leiden tot een grotere kans op hevige neerslag in een korte tijd. Dus eigenlijk is het hele rivierengebied heeft te maken met risico's op hoogwater. Maar andersom ook. Het is een beetje markant dat we niet alleen de natte kant extremer wordt, maar ook de droge kant extremer wordt. Dus ook risico's op lange periodes met weinig water nemen toe. En met name omdat we bij een hogere temperatuur zien we dat de verdamping van het oppervlak sterker toeneemt. En dan kan het zijn dat je al vroeger in het voorjaar de bodem van een heel groot gebied, van het stroomgebied van de Rijn, al veel water is kwijtgeraakt door verdamping. Ja, en dan kan het zijn dat er daardoor eigenlijk minder water in dat riviersysteem terechtkomt en uiteindelijk Nederland bereikt. En we hebben, wat ik net al zei, die 2018 tot 2020, 3 jaar achter elkaar gehad, dat we eigenlijk wel hele lage afvoeren hebben gehad. Met name in het Rijngebied. En dat leidt wel tot allerlei situaties dat er periodiek scheepvaart last heeft, dat ze minder lading kunnen vervoeren of soms zelfs boten helemaal niet kunnen varen. Ook daar geldt dat de watervoorziening heel belangrijk is. Het IJsselmeer krijgt minder water en het peil daarvan verlaagt. Maar we zagen ook in 2018, een beetje verrassend, dat ook omdat we daar minder zoet water hadden, er zoutproblemen ontstonden. Ah, Bart, ik ben je kwijtgeraakt. We hadden het over die zoutproblemen die daar ontstonden. En eigenlijk klinkt het alsof je de hoge en de lage waterstanden tegen elkaar kunt afstrepen. Ik hoor jou niet, Bart van der Hurk, expert op het gebied van klimaatverandering. Ik hoop dat we nog de verbinding toch weer op miraculeuze wijze tot stand kunnen brengen. Hoor je mij nog wel? Batterij leeg, kan natuurlijk gebeuren, hè? 4:15. Bart, hoor je mij? Ik denk dat het... Ja, volgens mij ben je terug. Ja, je bent terug. Geen lege telefoon, gelukkig. Kijk, Nee, ik kijk op de knop en die gaat af en toe vanzelf uit, die on-air-knop. Dus ik moet er eventjes op blijven letten dus. Dat is de enige die we nou echt nodig hebben, die on-air-knop. Ja, precies. Ja. Ik weet niet hoe... Ja, we hadden het over de hoge en lage waterstanden en dat je die dus op een of andere manier tegen elkaar af kunt strepen. Wat is dan een goede manier om daarmee om te gaan met die en dat hoogwater en die droogte? Dat ook effect heeft op dus de scheepvaart enzovoort. Ja, nou, je moet de wedstrijd op meerdere fronten tegelijk spelen. Voor hoogwaters moet je natuurlijk aan die waterveiligheid blijven werken. En dat is niet alleen een kwestie van dijken, maar ook er is veel aandacht om de rivier juist de ruimte te geven. Dat als het dan eens heel veel water komt, dat die ook niet meteen tot een enorme piekafvoer komt. En met laagwater is het een kwestie van, ja, er zijn veel... dingen die je kan doen. Het IJsselmeer is een hele grote buffer. En er wordt heel veel werk gedaan om ervoor te zorgen dat je daar ook gewoon voldoende water in kan opslaan. Maar we hebben ook in die droge periodes van 2018 tot 20 geleerd dat in die gebieden waar water eigenlijk traditioneel te snel werd afgevoerd, omdat we voor de landbouw hebben we graag een wat lagere waterstand, maar ook voor woonwijken willen we ook niet dat er voortdurend water in de kelder staat. Maar ja, daar komen we toch een beetje op terug. We moeten wat meer zorgen dat het water opslag toch en beschikbaar is. Ja, ja, en dan kun je denken aan hier en daar wat meer reservoirs aanleggen. Maar ook zorgen dat met beekjes die zo en drainagesystemen die zo ontworpen zijn om het zo snel mogelijk weg te halen. Nou, dat... Die beekjes die worden wat meer meanderend. En die drainages, we zetten die luikjes af en toe wat dicht. Gewoon echt veel meer bewustzijn om het water gewoon wat langer vast te houden in de regio is echt heel belangrijk. Ja, toch, dat water blijkt toch een belangrijk element. Ja, absoluut. Nederland is een waterland. Ik ben gisteren met de fiets even weer eens over de Markendijk en langs de westkant van het IJsselmeer gefietst. Nou, dat water is overal. En dat is dat we hebben natuurlijk door de eeuwen heen heel goed om kunnen gaan met water. En daarom zijn we er nog dat we dat kunnen. Maar we moeten echt wel alert blijven dat door die klimaatverandering die hele waterhuishouding flink op de schop kan gaan. En wat ook lastig is, dat merken we ook wel als we met beleidsmakers en met bestuurders praten. Ja, het is zo grillig. Je kan het misschien een paar weken van tevoren voorspellen dat het droog of nat wordt. Maar je hebt je systeem er niet op ingericht dat het zo enorm variabel kan zijn. Van jaar tot jaar zijn de verschillen enorm. Dus we moeten heel veel flexibeler worden in het opslaan van water, het vasthouden daarvan. Ja, en afvoeren. Dat is echt een enorme uitdaging, denk ik, voor een dichtbevolkt land. We zijn natuurlijk ook gewend dat er elke dag gewoon water beschikbaar is. Het komt uit de kraan, de boeren kunnen erop vertrouwen, de schepen kunnen erop vertrouwen, de natuur kan erop vertrouwen. Nou, dat is niet altijd het geval. Dus dat begint dus toch te veranderen. Je noemt ze de boeren, dus... de landbouw heeft er veel last van. Vorig jaar natuurlijk ook die enorme droogte. Ik heb een boer die vertelt aan de Telegraaf hoe lastig hij het daarmee heeft. Ik loop nu 40 jaar mee in die akkerbouw. En ik heb nog nooit zo'n extreem droge lente meegemaakt. We hebben vanaf vorig jaar september hebben we extreem veel regen gehad. We hadden een hele natte herfst. En het is gestopt met regenen half maart. Toen is het weer omgeslagen in een gigantisch harde oostenwind. Waardoor die grond heel snel opdroogde en als beton werd. We moesten de grond nat gaan maken, zodat we hem fijn konden krijgen. En daarna nog een keer beregenen om de zaden te laten ontkiemen om ze boven de grond te krijgen. En dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, hij staat er helemaal van te kijken, ja. Ja, ik had dit verhaal ook niet gehoord, dat de grond zo hard werd dat je er eigenlijk niet meer kon bewerken. Maar dat is inderdaad wel een effect. Als het heel snel uitdroogt, dan gaan al die zanddeeltjes aan elkaar kleven, zeg maar. En dan als het dan regent, dan zakt het ook niet in de grond. Het is... heel ironisch dat je eigenlijk best veel overstromingsrisico's hebt van een enorme plensbui als de grond juist heel droog is. Omdat dan de doorlatendheid van de grond die neemt af, zoals die boer ook zegt. En dan moet je juist extra opletten bij overstroming. Je zou zeggen van die grond is droog, dan kan het water daar toch in zakken. Nou, dat gaat niet altijd zo goed. Nee. Dat is juist die grilligheid. Je doet dus veel onderzoek naar deze klimaatverandering. Hoe hou je dan nog hoop als je dit ziet? Hoe grillig het kan zijn en lastig te voorspellen, lastig op in te spelen? Ja, ik vind het is ook... Nou ja, ik wil niet zeggen het is een spel, maar het is wel... mensen zijn op zich natuurlijk wel creatief en vindingrijk. En ik vind het wel mooi om te zien hoe zo'n Delta-programma werkt... en de wendbaarheid gewoon nu echt als centraal thema beschouwt. En we waren vroeger nogal gewend om als het de overstromingsrisico's... om die te beteugelen met gewoon beton en dijken. En er wordt nu ook heel erg gekeken naar... Ja, de natuur, dat er zeg maar gaten in de duinen worden gemaakt... om daarachter weer natte plekken te creëren... waar zo'n piekgolf kan worden opgevangen. Ik vind dat een hele, hele creatieve oplossing. Je ziet ook dat er ook creatief nagedacht wordt... om natuur en landbouw gewoon veel beter met elkaar te integreren. Dus daar hou ik wel hoop op. Maar ik heb afgelopen paar jaar veel tijd gestopt in dat IPCC-rapport... en dan IPCC-rapport. En dan kom je veel rapporten tegen over klimaateffecten, vooral ook buiten West-Europa. En daar vind ik het soms, misschien ook omdat ik de streken in Afrika of in Zuidoost-Azië ken ik natuurlijk niet zo goed, maar daar heb ik soms wel dat ik denk van, hoe gaat dat wel goed komen? Met zoveel mensen en zulke grote effecten. Dat vind ik wel een zorg. Ik vind dat echt een zorg. Ik vind dat we wel wat meer aandacht zouden mogen hebben voor het feit... Nou ja, dat is ook wat een belangrijke conclusie van het IPCC-rapport... is dat de veranderingen zijn al heel duidelijk merkbaar. We hebben 1,1 graad opwarming gehad. En ja, we moeten ons echt voorbereiden op minstens 1,5, waarschijnlijk wel 2 graden. Nou, tel maar uit. Wat we nu zien, dat gaan we zeker nog wel langer meemaken. Maar ja, ook dat er zoveel gebieden zijn die veel minder goed kunnen meebewegen... dan een goed ontwikkeld regio als West-Europa... Ja, dat is wel echt een belangrijk ding om in de gaten te houden. Ook als West-Europa vind ik dat we daar toch ook wel aandacht voor moeten blijven houden. En waarschijnlijk ook wel moeten helpen. Of met geld of met kennis of wat dan ook. Dat was voor mij echt wel een belangrijk gevoel. Wat me steeds verder bekroopt tijdens dat IPCC-rapport. Bart, dank je wel. Dank voor dit inkijkje in ons eigen land. En de effecten van klimaatverandering die dus al duidelijk voelbaar zijn. Absoluut. Dank je wel voor de aandacht. Bart van den Hurk, expert op het gebied van klimaatverandering... bij onderzoeksinstituut Deltares. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf carousel. Ik kijk omhoog en vraag haar. Hoe vaak draait de wereld nog om de zon? De zwaartekracht heeft geen grip, maar vanavond draait het alleen om ons. Dus stap maar in, dan gaan wij dwars door de stilte heen. In een zee van oneindigheid, dan nik je mee. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf carousel. Weg van hier, even weg van de wereld zijn. Samen één met degene wie je lief is in het hier en nu. Even ergens anders zijn, kijk de tand is tijd, zo overleef je niet. Maar de liefde wel, dus dan geeft het niet. En hoe lang het nog duurt, nee ik weet het niet. Toch leg ik heel mijn hart hier op deze beat. Want ik voel dat het klopt, wil niet dat het stopt. En je kijkt naar me, met een blik van alleen ik en jij samen. Dus kom op, dan gaan we nog een ronde los. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf carousel. Carousel. Carousel. In de armen van je geliefde rondjes draaien door de keuken uit puur geluk. Ik noem het verliefd. Dickie Dex noemt het carousel. Aan het begin van de zomer bracht hij deze plaat uit. Een voorproefje op zijn nieuwe album wat in september wordt verwacht met de gelijknamige titel Carousel. Fris. Met Myrthe van der Drift. 25 jaar geleden is er een operatie gestart om het gezonken schip Titanic te bergen. Het schip spreekt tot de verbeelding. Het heeft natuurlijk te maken met de verfilming van het verhaal, maar ook met de grootte van het schip en het grote aantal overledenen. Het schip ligt op 3800 meter diepte en dat maakt het bergen geen gemakkelijke klus. Johan Op de Beek, maritiem archeoloog, goedemorgen. Goedemorgen. 25 jaar geleden hebben ze dus zo'n poging gedaan om die Titanic op te duiken. Is het mogelijk, technisch gezien, wat jou betreft, om dat boven water te krijgen? Wel, ik denk dat we een paar dingen moeten helderder zetten. Is dat men objecten van de Titanic heeft geborgen, maar niet de bedoeling was om de volledige Titanic te bergen. Het is technisch gezien vrij onmogelijk, gezien de diepte en de grootte van het schip. Dus wat gepoogd werd, was om objecten naar boven te halen? Ja, er zijn ook tussen 1987 en 1993 iets van een 3000 of 4000 objecten naar boven gebracht vanuit de Titanic. En dat gaat allemaal over kleinere objecten. Het wrak ligt op 4 kilometer diepte. En dat is wel diep. En weet jij wat voor objecten naar boven zijn gehaald? Het gaat meestal over kleine. Het gaat over objecten van mensen zelf. Maar men spreekt altijd natuurlijk over juwelen. Hè. Iedereen kent de film van Titanic over de halsketting die daar naar boven gebracht is. Maar dat is allemaal geromantiseerd. Meestal gaat het over gewoon objecten die op het schip aanwezig waren. Bestek, borden, onderdelen van het schip. En wat gebeurt daar dan mee? Wel, die objecten die zijn eigendom van een trust in Amerika. En die maken daar eigenlijk reizende tentoonstellingen van. En daar wordt dan geld mee naar binnen gebracht. Want die objecten die moeten ook natuurlijk geconserveerd worden. Als die naar boven gebracht worden, na al die tijd op die diepte, dan vergaan die ook als die niet geconserveerd worden. Hoe komt het dat we er zo op gebrand zijn om objecten of dat schip boven water te krijgen? Is het niet gewoon beter af om het zo te laten? Wel, het bergen van schepen is natuurlijk een complex gegeven. Er zijn bepaalde aspecten die gaan. Dit is natuurlijk het gewone technische dat we het over hadden. Maar men heeft de wetgeving waar het men moet doen. En dat gaat over de wetgeving niet alleen in het land waar dat een scheepswrak zou liggen. In de Titanic in het geval is dat het internationale wateren ligt. Maar dan ook de rechten van wie is het schip, de eigendomsrechten. Los van andere hekelige punten, zoals natuurlijk de wetenschappelijke waarde van een scheepswrak tegenover de cargowaarde. Waarom gaat men de objecten gaan bergen? Is dat uit wetenschappelijke belangstelling of uit geldelijk gewin? En natuurlijk is er ook de morele kwestie. Titanic, daar zijn meer dan 1500 mensen meer naar beneden gegaan. Ja, dat is één groot scheepskerkhof. Moet men daar eigenlijk in gaan vroeten. Ja, 1500 mensen zijn omgekomen daar, ja. Ja, dus er moet met een zekere pietijd worden omgegaan. Dit zijn allemaal afwegingen die je moet nemen en die ook zorgt voor een discussie. Want 25 jaar geleden zijn inderdaad die objecten naar boven gekomen. Er zijn heel veel mensen die daar ook gewoon heel hard tegen waren. Op dat moment waren er nog overlevende familieleden van mensen die daar naar beneden gegaan zijn. Ja, u kan ook begrijpen dat voor hun vrij pijnlijk is. Ja. En dat is ook de reden waarom het zo'n ingewikkeld project is natuurlijk. Dat de nabestaanden daar toch van. Oh, ja, Als uw grootvader of de broer van uw grootvader mee vergaan is met een scheepswrak en ze gaan daar beginnen met een knijper stukken naar boven halen, dan zouden dat op het land ook niet willen dat de mensen in kerkhoven gaan graven. Is er iets wat nu op de bodem van de zee ligt en wat je graag van dichtbij zou willen zien? maritiem archeoloog is het altijd wel interessant. Maar wij hebben, ik had het al op de wetgeving. Een van de grote wetgevingen die er zijn is het UNESCO onderwaterverdrag. En dat staat eigenlijk dat alle objecten of scheepswrakken meer dan 100 jaar zo goed mogelijk moeten bewaard blijven ter plaatse. En enkel als ze verstoord worden, moeten gaan opgegraven worden. Er zijn duizenden, niet honderdduizenden schepen die vergaan zijn. En heel veel van die schepen kunnen ons iets vertellen van hoe dat de mensen vroeger de schepen gebruikten, de handelsrelaties. Er is niet één dat ik zou zeggen van, goh, die zou ik echt wel willen. En tegelijkertijd heb ik er tientallen dat ik weet, ook in de Nederlandse kusten. De Waddenzee, Texel, is de oude reden waar de VOC en de WIC-schepen lagen voordat ze weg waren. We hebben wel historische gegevens, maar het zijn net die kleine details. Een klein voorbeeld te geven. We hebben vanuit de Rijksdienst in de jaren 1980, 1990 een scheepswrak opgegraven. En dat was eigenlijk maar een graanschip. Maar in dat graanschip uit 1600, daar werd een trompet in gevonden. En in die trompet, die ze konden volledig reconstrueren, daar bleek dat die trompet uit de buurt van Genua kwam. En daar kon uit dat kleine aspect van dat men een graanschip die uit de Baltische Zee kwam met objecten die uit Italië kwamen, de handelsrelaties uit die periode terug gaan reconstrueren. En een klein leuk detail was dat er ze hebben de trompet volledig kunnen niet reconstrueren, conserveren, maar ze hebben ook een nieuw trompet nagemaakt, exact hetzelfde. En de trompet die speelde helemaal valse tonen voor ons. En de mensen die dat opgegraven hadden, die herinnerden dat er naast die trompet kleine lode afzuiten waren. En blijkbaar was de trompet, op het moment dat ze gekocht hebben, mooi glanzend, speelde vals. En de mensen aan boord hebben met lood een afzuitje erop gemaakt, zodat ze beter zou klinken. Dat zijn kleine gegeventjes die iets vertellen van hoe dat de mensen toen dachten, ja, hoe dat het was. En dat brengt het verleden terug naar het heden. Ongelooflijk dat je dat naar boven kan halen. Het is, als men, en dat is het grote discussie die wij wetenschappers hebben tegenover grote bergingsmaatschappijen. Zij zijn vooral geïnteresseerd in de goodies. In het blinkend. Als de meeste mensen denken aan scheepswrak, in goud, zilver, Kuifje, kapitein Haddock. Maar dat is niet zo belangrijk. Het gaat veel meer over de geschiedenis. Ja. Het gaat over de geschiedenis. En het zijn net die kleine details. Als men met een grote knijper een scheepswrak gewoon in stukken knijpt om het goud eruit te halen, kan men eruit wel sorteren. Maar voor een archeoloog, zit dat anders. Ik heb op een scheepswrak uit de VOC-tijd opgegraven gehad met het maritiem programma Buitenlands. En dat was enkele jaren geleden. En daar werden letterlijk zilveren munten naar boven gehaald. Maar als je er één gezien hebt, de volgende 100 die je vindt, die zijn allemaal hetzelfde. Maar het zijn net die houten, die leren objectjes, die persoonlijke affecten van bemanningsleden die ervoor zorgen dat het verhaal echt boven water komt. Mooi. En dat zal men dan kwijtspelen als men het gewoon voor geldelijk gewin een scheepswrak van de bodem haalt. Ja, ik begrijp het. Dank voor dit inkijkje in de verfijnde techniek van deze maritieme archeologie. Dank je wel, Johan Op de Beek. Fijne zondag. Jawel, goedemorgen nog. Begin je ochtend fris, fijn dat Meerte er weer is. Misschien is er wat mis, je hoort het hier bij Fris met Meerte. Dat was het zeker voor de rock'n'roll fans, een van de bekendste bands aller tijden. De Rolling Stones heeft afscheid moeten nemen van hun drummer Charlie Watts. Afgelopen dinsdag overleed hij op 80-jarige leeftijd. Onze collega en drumliefhebber van NPO Radio 2, Emily de Wild, heeft als vast onderdeel van haar programma het Gouden Trommelvlies, waarin de beste drummers aller tijden in de schijnwerpers worden gezet. Verslaggever Benji Heerschop ging bij haar langs in de studio van NPO Radio 2 om het even te hebben over deze weergaloze Charlie Watts. Emily, jij zit nu achter de microfoon en je bent net klaar met je show. Yes. Heb je iets gedraaid van de Rolling Stones? Jazeker, ik heb Slave gedraaid. Het is niet zo'n heel bekend nummer van Tattoo You. Dat is opgenomen in Rotterdam. En daar hoor je wel een beetje hoe hij drumde. Ja? Ja, dat is wel een unieke. Want heel veel dingen van de Stones zijn vrij recht toe recht aan. Gewoon boom, klap, boom, klap. Ja. Maar hij kon wel iets meer dan dat. Want wie was Charlie Watts als persoon nou eigenlijk? Ja, Charlie is een... of was natuurlijk. Is heel raar om dat te zeggen eigenlijk. Het is recent. Ja, het is heel recent. Ja. Charlie was een heel rustig persoon. In een nogal heftige band vol met enorme karakters natuurlijk. Als je Richards hebt en Jagger en Ronnie Wood. Maar een iconisch, mysterieus lid van de band. Hij werd altijd Dracula genoemd, omdat hij er een beetje zo Dracula-achtig uitzag. Ja, een gentleman. En ik geloof dat Richards heeft hem ook een soort van de beacon genoemd. Of de, wat zei hij nou ook weer? Dat hij dan naar achteren keek en dat dan altijd steady Charlie Watts daar zat. Dat hij altijd daar zat. Ja, hij liet zich ook nooit van de kaart brengen en zo. Terwijl Jagger al zijn gekke poses deed. En al vanaf zijn 23ste met zijn vrouw samen. En voorliefde voor paarden en... Hij had ook dus geen drumstel thuis, omdat omdat zijn vrouw dat niet wilde. Die hield niet van herrie. Dus hij drumde ook alleen maar op tour, als hij op tour was met de Stones. En dus je hebt ook een filmpje dat ze vorig jaar met die thuisconcerten optreden achter de webcam. En dan zit Charlie Watts in de lucht te drummen. Maar oefent hij dan ook tijdens de show? Ja, ja. Wat grappig. Maar goed, kijk, hij hoeft niet echt te oefenen, want de Stones, het is niet jazz of zo. Dat is vrij makkelijk voor een drummer, is dat niet heel moeilijk. Want jij zegt jazz, heeft hij ook ooit iets met jazz gedaan? Ja, hij is jazz opgeleid. Hij hield ook van jazz meer dan van rock. Uiteindelijk zat hij in een soort big band en toen is hij destijds in de jaren 60 benaderd door de Stones om bij hen te kunnen spelen, maar ze konden hem eigenlijk niet betalen. En toen is hij toch overgehaald. Hij had een opleiding tot reclametekenaar gedaan. Dus hij heeft ook het album Tattoo You, dat heeft hij gemaakt, helemaal getekend. Mm-hmm. En toen hebben ze hem dus benaderd. Maar ja, om nou te kijken, jazzdrummers zijn samen met metaldrummers de briljantste drummers. Dat is gewoon het moeilijkst om te drummen. En om nou te zeggen dat hij een briljante jazzdrummer was, nee. Maar hij vond het heel erg leuk om te doen. En dat is natuurlijk ook wel goed dat je niet een virtuoos hoeft te zijn in iets wat je leuk vindt om te doen. Ga het gewoon lekker doen. Weet je wel, je hoeft niet per se prijzen te winnen met je jazzgedrum. Maar dat is iets heel anders dan wat de Rolling Stones doen, jazz. Ja, dat is heel anders. Ja, je hoort wel in Can't You Hear Me Knocking hoor je een beetje een jazz riff dingetje. Aan het begin zou ik die eens laten horen. Ja, is goed. Graag. Nou ja, goed. Dus dit is nog wel iets ingewikkelder dan alleen maar Start Me Up of zo. Dat is vrij recht toe recht aan. Ja, dat is zo inderdaad. Maar als ik aan de Stones denk bijvoorbeeld, dan denk ik eerst Mick Jagger, daarna Keith Richards en dan echt helemaal achteraan komen Ronnie Wood en Charlie Watts. Ja, terecht wel, denk ik. Toch? Ja, dat zijn de meeste. Ja, ik bedoel, de Stones en de Stones, maar die hebben samen natuurlijk, Jagger en Richards hebben de meeste hits samen geschreven. En zo. Maar heeft hij dan wel genoeg aandacht gekregen in zijn carrière, denk je? Nou, ik denk niet dat hij dat wilde per se. Hij was helemaal niet iemand voor op de voorgrond. Hij was gewoon de stille, steady partner achterin. En een muzikant. En hij was helemaal niet zo'n rock'n'roller. Hij heeft niet vrouwen verslonden als boterhammen. Of weet je wel, heel veel coke gebruikt. Zo was hij helemaal niet. Een beetje zoals de bassist van Queen, zeg maar. Ja, een beetje vergelijkbaar wel. Ik denk ook dat je in je band wel iemand nodig hebt die zo is. Om alles een beetje als een soort lijm. Bijvoorbeeld, je hebt Nick Mason van Pink Floyd. De drummer van Pink Floyd. Die was ook eigenlijk zo stil en lief. En hield alle ego's bij elkaar. Niet iedereen kan de ego zijn natuurlijk. Nee, dat in de gaat band. Fout. Nee, ja. En hij was het. Charlie Watts was het sowieso niet. Nee. En heb je misschien nog een klein stukje van dan zijn jazz quintet? Ja, ik luisteren. Even kijken of ik. What's new? How is the world treating you? You haven't changed a bit. Lovely as ever. Ja, heel subtiel drumdingetje achterin. Ja, je hoort het heel subtiel. Maar dit is wat hij leuk... Niet dat hij het niet leuk vond bij de Stones, maar dit is wel wat hij oorspronkelijk wilde doen. Dit is zijn passie. Ja. En Bas, ja. Nou ja, Charlie Watts is dus nu overleden. Ja. Er stond een worldtournee gepland voor de Rolling Stones. Ja. Gaat dat nu eigenlijk nog door? Die gaat door. Die gaat door. Ja, dat had ik ook wel verwacht. Er gaat zoveel geld in omloop. Mensen willen de Stones zien. Ik zou ook de Stones willen zien met of zonder Charlie Watts. Maar ja, dat is natuurlijk heel droevig. Maar dat kun je wel verwachten van bands. Heb je ze ooit gezien? Nee, ik heb ze dus nog nooit gezien. Ja, nee? Dan baal ik dus nu echt. Ik baal sowieso heel erg. Ik vind het heel verdrietig dat hij is overleden. Hij was wel 80 natuurlijk. Maar nee, ik heb ze nooit in deze formatie kunnen zien, helaas. Dan ben ik heel jaloers op mensen die dat wel hebben gehad. Misschien bij de wereldtournee. Dat zou kunnen. Ja, maar hij is er niet meer. Hè? Charlie Watts is dood natuurlijk. Maar de Rolling Stones zou je misschien nog kunnen zien. Ja, die, ik hoop nog wel dat ik Jagger en Richards en Ronnie Wood kan zien. Het zijn toch wel legendarische mensen natuurlijk. Legendarische muziek. Ja, en op de achtergrond hoor je nu misschien de eerste tonen van Honky Tonk Women. Ja, geweldig. Ja, geweldig plaat. Ja, zeker. Hier drumt hij ook heel goed trouwens. Dan gaan we die luisteren. Dankjewel, Emily. Als ik in mijn portemonnee kijk, zie ik pasjes, bonnetjes, maar niet per se cash geld. Dat is eigenlijk ook niet zo gek, blijkt uit onderzoek van Betaalvereniging Nederland. In 2020 rekenen we minder dan een kwart van de gevallen met contant geld af. In 2019 was dat nog bijna een derde van de keren dat we betaalden. Anna Abbens is financieel psycholoog en medeoprichter van Financial Psychology Institute Europe. Anna, goedemorgen. Goedemorgen, Meerte. Als we even in jouw portemonnee kijken, zien we dan pasjes of toch wel cash? We zien bij mij heel veel verschillende dingen. En ik denk dat die vraag ook niet gesteld is bij het onderzoek, want dan hadden heel veel mensen geen antwoord willen geven. Maar bij mij zie je in ieder geval en pasjes en cash. Omdat mensen hadden geen antwoord willen geven, dat willen ze voor zichzelf houden? Ja, praten over geld is nog steeds een taboe. En vragen over geld wordt beschouwd als heel intiem. Oh, dus we zijn eigenlijk iets heel intiems aan het doen nu. Eigenlijk wel, ja, op dit tijdstip ook nog. Leuk. En kan je dat verklaren, hoe dat komt? Ja, dat heeft met onze geschiedenis te maken en met de cultuur. Dat praat over geld eigenlijk nog steeds een taboe is. Is het dan ook, maakt dat het ook lastiger om onderzoek te doen naar geld? Dat maakt het zeer lastig. Ja. Als wij onderzoek doen, dan moet je ook heel erg op het soort vragen letten. En we testen het ook altijd uit. Omdat het toch heel snel als onbeleefd beschouwd wordt. Denk maar eens van, weet je bijvoorbeeld wat je collega's als salaris hebben? Vraag maar eens naar je vrienden naar het salaris. Dat zijn dingen die doen we gewoon niet. Dat willen we niet. En toch vind ik dat dan weer intiemer dan vragen. Ja, misschien inderdaad als ik zou vragen hoeveel cash heb je in je portemonnee? Dat is ook wel intiem. Ja, zeker. Zeker. Maar heb je cash in je portemonnee? Dat vind ik nog oké. Ja, maar dan heb je van tevoren over die vraag nagedacht. En vaak horen mensen alleen maar cash en portemonnee. En dan zeggen ze nee. Slaan we op tilt, ja. Als we nou het hebben over dat cashgeld en de afname van dat gebruik daarvan, is het reëel om te zeggen dat we daar afscheid van gaan nemen, van contant geld? Reëel, of het gaat gebeuren, ja, maar wanneer, nee. En gaan we daar moeite mee krijgen, stel het gaat gebeuren? We gaan moeite krijgen om afscheid te nemen van contant geld. Sowieso is geld een vrij nieuw concept. Als je kijkt dat onze hersenen al miljoenen jaren oud zijn. De beurshandel dateert van de 15e eeuw. En wij zijn allemaal vrij resistent tegen verandering. Want dat vinden we niet leuk. Dus we gaan daar wel moeite mee hebben, omdat het een verandering inhoudt. Ja, ik kreeg volgens mij ook bijles op de basisschool toen we van de euro naar de, of van de gulden naar de euro gingen. Dat was ook volgens mij ook een vreselijk moment voor veel mensen. Ja, het was ook een vreselijk moment, omdat we van iets af moesten waar we aan gewend waren. En dat heet eigenlijk de status quo bias in de financiële psychologie. En dat betekent dat je het liever bij het oude houdt. En dat kan dus ook zo zijn als het nieuwe iets goeds betekent of verbetering betekent. We zijn gewend aan het oude. En als we het hebben over contant geld, dan heb je het dus over dat intieme deel. Maar ik denk ook aan iets anders. En dat is toch zwart geld of de criminele sector. Zou dat effect hebben als dat contant geld verdwijnt? Denk je dat dat gaat beïnvloeden? Wordt het lastiger? Dat wordt zeker lastiger. En dat zie je nu al eigenlijk. Er is allerlei wetgeving voor ongebruikelijke transacties. Die verschilt per branche. En het meest recente is dat er auto's niet contant betaald mogen worden boven de 3000 euro. Dus je maakt het ze zeer zeker moeilijker. Je moet natuurlijk niet de creativiteit van die sector onderschatten. Aan de andere kant, vergelijk het met je woning. Als je de deur wagenwijd openzet en een bordje welkom inbreker, of je hebt een slot op de deur en een alarm, ja, dat houdt ze in ieder geval tegen. En heeft het nou, want we kunnen niet goed voorspellen wanneer het gebeurt, maar jij zegt dat het wel gaat gebeuren. Hoe zie je de voor- en de nadelen van het verdwijnen van munt- en briefgeld? Voordelen wat je nu, als je het vergelijkt met pinnen, het voordelen is dat er minder berovingen zullen zijn. Het zijn allemaal mensen die dat onderzocht hebben, bijvoorbeeld. Dus het is niet per se mijn mening, het zijn onderzoeken. Ja. En het nadeel is dat het ook onze financiële gezondheid kan aantasten in die zin dat wij minder verstandig met geld om zullen gaan. Want we zijn niet zo goed in het voelt toch als minder waarde als je het in cijfers ziet. Ja, het voelt als minder waarde. Daar is ook onderzoek naar gedaan. En dat heeft een naam, dat heet de pain of paying. Op het moment dat wij contant geld in onze portemonnee hebben en we geven het uit, ervaren we letterlijk pijn. He, dan zien we dat het minder wordt. Dat vatten onze hersenen zo op. En daar is heel veel onderzoek naar gedaan. En dat betekent dus ook zelfs dat als je iets koopt, dat je er zuiniger op bent met contant geld. En ook dat je minder vatbaar bent voor impuls aankopen. Dus eigenlijk ga je verstandiger met geld om. En tot de tijd dat daar voor die pain of paying daar een vervanger voor is. Als stel je voor, we stappen morgen over op contant geld wordt morgen afgeschaft. ja, dan is dat wel een probleem voor de financiële gezondheid. Ja, dat klinkt eigenlijk heel helder, maar het roept ook weer heel veel vragen bij mij op. Want dat betekent dus dat je basishouding is dat je blij wordt van geld. Je wilt geld dus hebben en het doet dan pijn als je het weggeeft. Is dat zo? Nou, dat vind ik een hele leuke vraag, Myrthe. Wij zijn eerder afgesteld op verlies dan op het behalen van winst en vrolijkheid. Dus wij willen pijn vermijden. Dat is vele malen sterker dan het behalen van winst. Daarom zijn we ook heel slecht in sparen. Dat is iets heel natuurlijks. Want het levert geen blijdschap op of zo. Ja. Nee, we willen pijn vermijden. Wij zoeken niet naar blijdschap. We willen gewoon pijn vermijden. Oh, we leven in het hier en nu, ja. En het pijn vermijden is vele malen groter dan het krijgen van blijdschap of in geldtermen behalen van winst. Maar wat is dan de ideale situatie om het geld, om gewoon geen geld te hebben of om gewoon je geld te hebben en het niet uit te geven? Nou ja, dat is heel verschillend. Dat hangt weer ook van je opvoeding af. Dat hangt dat in je jeugd creëer je eigen geldovertuigingen. Dus dat maakt ook waar, hè, in hoeverre jij en op welke maatregelen je neemt om pijn te vermijden. Ja. Dus dat is voor iedereen weer anders. En om terug te komen op je eerdere vraag is, die pijn of pain zal dan op een andere manier moeten als we geen contant geld meer hebben. En dat is ook in ontwikkeling. Bijvoorbeeld apps met een poppetje, met een zak met geld wat minder wordt. Om het te visualiseren, dat je inzichtelijk maakt hoe dat nou zit met dat geld. Nou, een intiem gesprek, we raken er niet over uitgepraat. Toch goed om het af en toe te bespreken, Anne, denk ik. Nou, dat is heel goed. Eigenlijk zou iedereen over geld open met elkaar moeten praten. Dat is in ieder geval heel goed voor de financiële gezondheid. Nou, misschien hebben we een begin gemaakt deze zondagochtend. Dank voor dit gesprek, Anne. Ik hoop het, Myrthe. Graag gedaan. Anne Abens, financieel psycholoog. Rijdt Grasshopper daar, beschadigt hij zijn auto. De voormalige Red Bull Racer. De kans is groot dat de Formule 1-fans in jouw omgeving dit weekend weer vrolijk zijn. Want na 3 weekenden zonder races is de Formule 1 terug van een korte zomerstop. Dat meteen dicht bij huis. Deze week wordt er namelijk geraced in België op het circuit van Spa. Zware crash van Norris boven op de Radeon. Had onder alle omstandigheden alles te grazen. Quite a bit of aquaplanning en dat is het. Deze zomerstop is dus weer voorbij. Anne Venema, hoofdredacteur van het magazine Formule 1. Hele goedemorgen. Sorry, het is André Venema. André, sorry, excuus. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zomerstop voorbij. Wat voor invloed heeft dat op de Formule 1? Nou, op zich niet zo heel erg veel, denk ik. Tenminste, op de baan. Wel bij de mensen en de coureurs. Als ik het dan even met name over het personeel mag hebben. Die reizen natuurlijk de wereld rond. En door de coronacrisis zijn de weken, zeg maar de raceweken, dat waren normaal 4, maximaal 5 dagen, die zijn allemaal verlengd. Dus voor het personeel is het dit jaar ontegenzeggelijk zwaarder geworden. Ja. En die hadden dus ook de zomerstop heel erg hard nodig. We hebben bij ons in het magazine een rubriek met de teammanager van AlphaTauri. Dat is een Italiaans team. En die bekende daarin dat het, die loopt al heel lang mee, maar die bekende daarin dat het dit jaar mensen eigenlijk voor het eerst zelf ontslag nemen omdat het gewoon te zwaar is. Ze zijn te veel van huis. En dat is op zich wel bijzonder. Kijk, de coureurs die vliegen zondagavond na een race met hun privéjets allemaal direct weer naar huis. Dus daar hoeven we ons wat dat betreft geen zorgen te maken. Maar voor het personeel is dat natuurlijk heel anders. Want die vliegen allemaal of met charters of gewoon met lijnvlucht. Ja, en dat zie je dus voor het eerst heel duidelijk gebeuren. Die angst bij teams dat ze personeel kwijtraken of dat ze geen goed nieuw personeel kunnen vinden, die zie je dit jaar. Dat heb ik nog niet eerder gehoord. Vroeger kwamen er echt wekelijks 20 tot 25 nieuwe cv's binnen van mensen die in de pers in de Formule 1 willen werken. Want het is natuurlijk wel een hele prestigieuze wereld. Maar die cv's die komen niet meer binnen. Het is echt lastig voor teams om personeel te vinden tegenwoordig. André, dit weekend wordt er dus gereisd in België. Je was er vanmiddag zelf bij, die kwalificatie. Hoe was de sfeer daar? Het zal je niet verbazen, maar dat was wel weer een redelijke carnavalsfeer. Als je daar langs de baan kijkt, dan zie je alleen maar oranje. En ook op de parkeerplaatsen dan zie je toch voornamelijk gele kentekens. En dat is al jaren zo eigenlijk, sinds Max Verstappen in de Formule 1 rijdt. Spa is eigenlijk, Zandvoort 2 of Zandvoort 1. Dat maakt eigenlijk niet uit, maar het is eigenlijk een Nederlands feestje in België. Wat zijn je verwachtingen na deze kwalificatie voor de race van vanmiddag? Dat is zeer weersafhankelijk. Kijk, ja. Max Verstappen die vertrekt vanaf Pol. Die heeft de beste startpositie gisteren gehaald. Stel dat het regent, die kans is heel erg groot, net zoals gistermiddag eigenlijk. En dan zit je natuurlijk, als je eerste staat, dan al die spray die achter zo'n auto vandaan komt, daar heb jij als nummer 1 heb je geen last van. Dus dat wordt heel erg bepalend voor de start. Want de eerste plek om van te starten is in Spa is altijd heel erg goed. Dat is natuurlijk de beste plek. Maar Spa, dat is een van de langste circuits van de kalender. Daar kun je dus vrij goed inhalen. Dus die eerste ronde wordt wat dat betreft ook cruciaal. Het weer en die eerste ronde. Als Max Verstappen in die eerste ronde als snelste doorkomt, dan ziet het er heel erg goed voor hem uit. Maar dat geldt ook voor Hamilton of wie dan ook die als eerste doorkomt. Dat is vanmiddag. Dat wordt spannend dus. Weersafhankelijk. Ja, wat dat betreft zeker. Weet je, er is geen enkele Grand Prix waar het weer zo onvoorspelbaar is als in de Ardennen. Dat hebben we gisteren ook alweer gezien. Dus dat wordt denk ik de smaakmaker van de Grand Prix in België. Dank je wel. Veel plezier vanmiddag met deze grote prijs in België. Hartelijk dank. Dank je. Graag gedaan. André Venema, hoofdredacteur van het magazine Formule 1 was dat. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Fris voor deze zondagochtend. Volgende week zijn we er weer van 4 tot 6. Zometeen, dit is de zondag van de EO. En dan wens ik jou vast een hele fijne dag. Radio 1.